सौंदर्य सार सर्वस्व गंदे नंदन पारिजाताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात्मे हरि ओम सुब्रमात्मे श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु महात्मे प्रश्न प्रश्न आया है, ऐसा प्रश्न बनता नहीं भाई। कहते हैं हम किसी को बुरा कैसे मानते हैं, हम किसी को बुरा कैसे मानते हैं, कैसे बुरा चाहते हैं, कैसे बुरा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। अब ये कोई बात सीखो, ये कोई बात पढ़े, कोई विवेचन करना इसका। किसी को बुरा नहीं समझे, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। चाहे जैसी भावना तैसा ही फल हो। किसी को पूछना हो तो एकांत पूछ लो, मेरे समझ में नहीं आया किसी को कैसे बुरा मानते है, कैसे बुरा चाहते है, कैसे बुरा करते है, बताओ। अब बताओ क्या विवेचन करो। आप लोग समझ में आए तो आप पूछो, आप बोलो कि इसका तात्पर्य ये है, फिर मैं बताऊंगा। अब बताओ तात्पर्य कैसे बुरा मानते है, कैसा बुरा चाहते है, कैसा बुरा करते है। अपने जीवन की बात है, तो किसी को बुरा मानते है, किसी को बुरा मानते है। आप सभी अब कैसे क्या होता है, उसे पूछने का आशय क्या है, जानना क्या चाहते है, वो बात बताओ। फिर बात नहीं बात बताएंगे, बोलो ही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इस बात से बचा हुआ कोई भी शायद होगा, ऐसी अपनी अनुभूति है, ऐसे सब बात को जानते हैं। किसी को बुरा मानते हैं, किसी को भला मानते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी बुराई करते हैं, किसी को भला चाहते हैं, किसी को बुरा चाहते हैं। ये तो आपकी दिनचर्या है, इसलिए बताओ क्या क्या शंका है, बताओ। आप बताओ, कोई बताओ क्या शंका है। वो देखो सही से करे, ये तो अपने जीवन की बात है, इधर नई बात क्या करो बताओ। जीवन का क्या आशय है वो बताओ, उससे जिसे मिले। देखो सिद्धांत ये है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो गुरु नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हुए। सब जग ईश्वर रूप है, कोई भला बुरा नहीं है। भला और बुरा ये संसार की भावना है, वास्तव में कोई ना भला है ना बुरा है। अब ईश्वर भी किसी को बुरा लगता है, किसी को भला लगता है, फिर भक्तों को दर्शन दे उन लोगों को अच्छा लगता है, राक्षसों को उन लोगों को बुरा लगता है। ऐसे संसार है, किसी कोई बुरा लगता है, किसी कोई बुरा लगता है। अपने स्वार्थ में भग रहता बुरा लगता है, हमारी सहायता करता है भला लगता है, हमारे प्रतिकूल चलता है बुरा लगता है, हमारा अनुकूल होता है भला लगता है। इसे पूछने की बात क्या है, मैं समझा नहीं। बताओ कोई समझो, कोई समझा लो, पूछो बोले आशय क्या है। दूसरी बात आई कि हम जो दुकान करते हैं उसमें जीव पड़ जाते हैं, तो भी सावधानी रखो, घर में भी बहुत जीव आ जाते हैं, तो जितनी सफाई स्वच्छता निर्मलता रखोगे उतने जीव जंतु कम पड़ेंगे। रसोई रसोई के सामान में कई जीव पड़ जाते हैं, तो बिना सफाई रखे स्वच्छता रखे निर्मलता रखे ताव दे देंगे, ऐसे करे तो ठीक हो जाता है। ऐसे दुकानदार को भी सावधानी चाहिए, ये मैं क्या बताऊ, सावधानी रखो, कोई दोष न आए, कोई हिंसा न हो, कोई अच्छा न हो, अपना जीवन शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ, ये बात है। कोई हमारी बुराई करता है तो बुरा समझता है, कोई हमारी भलाई करता है तो बुरा समझता है, हमारे बुरा चाहता है तो हम बुरा लगता है, बुराई करता है तो बुरा लगता है, ये तो सीधी सादी बात है। व्याख्या क्या करे बताओ, व्याख्या क्या करे बताओ, आप कोई पूछो व्याख्या, मैं समझ में आ जाएगी बात करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको समझ में नहीं आया तो बड़ी बात है, आपको कोई बुरा लगता ही नहीं, आप किसी का बुरा चाहते ही नहीं, आप किसी को बुरा करते ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान भंत बन जाओगे, कल्याण हो जाएगा, कर्मयोग बन जाओगे, स्वतम योग उचित हो जाएगी, बड़ी श्रेष्ठ बात हो जाएगी। एक आदमी बुराई करता है और एक आदमी भलाई करता है और एक आदमी किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी की बुराई नहीं करता है, किसी को बुरा नहीं मानता है, तो ये साधन बहुत भ्रामी है। इसकी इतनी महिमा है कि त्रिलोकी के साथ हमारा संबंध हो जाता है, हमारी दृष्टि में कोई बुरा है ही नहीं, सब जग ईश्वर रूप साक्षात भगवान है, इसलिए बुराई दिखे तो ऊपर आई हुई है, भीतर वही परमात्मा ही है। जैसे कोई स्नान करता है तो स्नान घर में प्राय दर्पण रहता है, तो अपने साबुन लगाता है तो साबुन का चेहरा देखा जाए तो बड़े फुफोला दिखते, लकीरें निकली है फुफोला ऐसा दिखता है, भद्दा रूप दिखता है, पर पानी डालते साफ हो जाता है, तो दिखते हुए भी आदमी दुखी नहीं होता, तो नहीं होता कि ये हमारे में है नहीं, ये स्वप्न स्वप्न साबुन लगा उसे झाल उसे दिखता है। ऐसे संसार में बुरा कोई दिखता है, कोई बुरा काम करता है ऐसा दिखता है, पर वास्तव में परमात्मा की तरफ जाने में सब एक हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन कई तरह के दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, मंदिर दिखते हैं, अस्त्र शस्त्र कई तरह के दिखते हैं, दिखते दिखते माटी हो जाते हैं, ऐसे बड़ा बुरा दिखता है, सबका सब एक हो जाता है। इस बात हमारे भाव को हम शुद्ध रखें, ये मतलब इसका, अपना भाव खरीद खराब न करे, मेरा न करे, मेरे को बात समझा दो, बात तो समझा दो, मेरे को समझा दो, क्या बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी को ऐसा पता ही नहीं है बुराई क्या होती है, भलाई क्या होती है। सहयोगी हिगवा पशु गुरु कहा है कि अच्छा मंदिर जिसको पला नहीं होता, कहते हैं योगी का है पशु सभा, वो मनुष्य नहीं है जिसको ये पता न हो भला क्या है बुरा क्या, वो मनुष्य नहीं है। सब तो जीव रूप है। हमारा अनिष्ट क्या है वो बुरा, भीतर में गुरु दुगुण दुराचार करता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, उसमें बसी होकर व्यवसाय करता है, अनाचार करता है, अत्याचार करता है, ऐसा करता है वो बुरा है। नियत किसी की अच्छी नहीं है वो बुरा है, जिसकी नियत दूसरे से करने की वो बुरा नहीं है। भाई बहनों को सावधान रहना चाहिए, बड़े सावचेत। अभी कलयुग की बड़ी विचित्र परिस्थिति है, क्या आज की बात, आज की घटना। कोई बहन वो यहाँ ही होगा, वो गणेश जी के दर्शन के लिए गई, तो ये आदमी मेरा वो कोई गणेश जी का आदमी तो ऐसा नहीं, आदमी मेरा उनके तेरे पास धीरे धीरे सर से मरूंगा मैं, वो दो से चिल्लाई तो भाग गया। आज भी अभी घटना सुने तो ऐसी जगह जगह होता है, क्या है ये बुरा है जो मारता है, शरीर मारूंगा चाहे सब लूट लूंगा चाहे सब दे दे, ये बुरा है। उदाहरण आज गई तो बहनों माताओं को सावधान रहना चाहिए, कहीं जाए तो साथ करना चाहिए। मैं तो कोई मिलते देखते तो मैं कहता हूँ भाई तुम किसके साथ आई, ये साथ कौन है, क्योंकि आजकल का जमाना बड़ा खराब है। ऋषिकेश में भी कोई भाई अकेली आती है तो वो नहीं रखते भाई, रखते नहीं रखा, साथ में कौन आया, कौन आया साथ में, कैसा है। बहुत दुर्गुण दुराचार भरे आज जगह जगह, इस वास्ते बड़ी सावधान रहो। मैंने उसे कह रहा है अब लोग बड़ी सावधानी साथ चलो, साथ में अपना खास आदमी घर का हो, कोई बहनों चार पांच मिलकर भी ऐसे चलो। ये भी दो दिन थी माँ बेटी दो थी, सब क्या समझे वो, इससे सावधान रहो। ये बुरा के छोरा लगे मार दो चार पांच सूद दे दे, ये तो बुरा है। अब ये बुरा ही है, इस बुरा ध्यान नहीं होता तो जाओ बैठो। आप इतने यहाँ आते हैं तो कुछ भलाई के लिए जाते हैं, तो भलाई आप बहनों भाई सब जानते हैं कि कोई भगवत संबंधी बात मिलेगी, अपने कल्याण की बात मिलेगी, अपने उद्धार की बात मिलेगी, ऐसी भावना से तो आते हैं। ये तो आते हैं भाई कोई बुरी बात मिल जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई दंगा हो जाए, कोई बीमार पीट हो जाए, ऐसे आते हैं। सब अपने कल्याण की तरफ आते नहीं, कुछ लाभ हो जाए हमारे को तो लाभ की तरफ जाना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य की भूल होती है, परंतु अपना उद्देश्य अच्छा बना लेने से उसका उद्धार होता है। लक्ष्य अपना अच्छा बना ले, मैं भाई किसी को बुराई नहीं करूंगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी को बुरा नहीं चाहूंगा। अगर आप नहीं चाहते हैं, आपको पता नहीं है तो कोई हद नहीं, आपको पता ही नहीं है कि किसी को मैं बुरा समझता हूँ नहीं समझता पता नहीं, किसी को बुरा चाहता हूँ नहीं चाहता पता नहीं, किसी को बुरा करता हूँ नहीं करता पता नहीं, तो कोई हद नहीं है। और ठीक है, ये बात करनी है। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई गीता में आया है एक प्राप्तवंती मांगे व सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र का हित करने में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि परमात्मा है और जो महात्मा है इन दोनों को यही कहा है कि शोधन सर्वदेही नाम शोधन सर्वभूता नाम, मात्र प्राणियों के लिए भी शोध होते हैं। उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई, रावण ने विभीषण को लात से मारा। तो कहे तुम पिता के समान बड़े भाई हो, भले मोई मारा पर राम भजे ये तो तुम्हारा, तुम्हारा तो भगवान के भजन से है तो ये भलाई है, तो लात से मारा ये बुराई है। तो साधक के लिए साधक वही करना है, परंतु कई कई जगह ऐसी बात है कि उसको अपने छोड़ना है, भाई बुराई को करता है तो अपने छोड़ दिया, अपने संग छोड़ दिया। संग छोड़ने में भी ये बात रही है कि मैं आपकी सेवा कर नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं आपकी सेवा करने की, इस वास्ते आप माफ करें, मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ, फिर कोई देर में सामर्थ्य होगी तो सेवा करूंगा। और कुछ बात करे तो ऐसा देखो आप न करें, हृदय से भी ऐसा माने कि ये ऐसा न करते तो बड़ा अच्छा था, बड़ी सेवा है ये। जो अन्याय करता है अत्याचार करता है उसके विषय में एकांत विचार करें, ये सज्जन ऐसा बुरा काम न करते तो बड़ा अच्छा था, बुराई छूट जा, हे नाथ ये बुरा न रहे, ऐसा भाव रखो अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। पर ये तो सारे शुद्ध धर्म में भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर ये तो कष्ट जिनके मन में जग दुर्लभ तो सुनाए, जिसके हृदय में दूसरों का हित निवास करता है कि सबका हित हो जाए, सर्वे भगवान को सुखिना सबके सब सुख मिल जाए, सर्वे संतु निरामया सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबका कल्याण ही कल्याण देखे, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये भावना है। आपको न दिखे तो परवाह नहीं, आपको बुराई का ज्ञान नहीं है, कोई बुरा ये ज्ञान नहीं है, बुरा करता है ज्ञान नहीं है, बुरा चाहता है ज्ञान नहीं है, तो आप ये बात रखो कृपा करके कोई बुरा न रहे संसार में, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब प्रेम का परमात्मा के भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब शेषाली बन जाए, हम भले कैसे बने, एक पुस्तक है, एक छोटी पुस्तक है कि हम भले कैसे बने उसको पढ़वा है ना। अच्छे बनो पुस्तक है, अच्छे बनो, अच्छे बनो तो मत बनो अब अच्छे बनो सब तो अच्छे बने हुए, कब जब अच्छा बुरा दोनों का ज्ञान होगा तब ना अच्छे बनोगे, आपको ज्ञान ही नहीं अच्छा क्या बुरा क्या तो अच्छे कैसे बनाओगे, सब अच्छे छोटी अब देखो उसमें ठीक हो जाएगा, अब बात समझ आ जाएगी। जहाँ रहे जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र में सब सबसे प्रेम करो, ये आरंभ करो अपने घर में से, अपने घरों में जैसे बहना है उसकी कोई सास है, कोई जिठानी है, कोई देवरानी है, कोई नंद है, ये है कर्म है, तो उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनको कष्ट पहुंचाओ, प्यारे बोलो मीठे बोलो हित करो, वो तुम्हारा बुरा भी करे तुम्हारे को दुख भी देवे कष्ट बोले गाल भी दे देवे उसको हाथ छोड़ो, ऐसा रखने से घर में बड़ी शांति रहेगी, और एक एक बुरा करेगा तो घर में कलह होगी, घर वो नरक जो बन जाएगा, प्रेम शब्द सब भाई बहनों से कहना है, एक दूसरे का आदर से, जिसके हृदय में भला करने की बात बचती है वो भला हो ही जाता है। देखो बुराई करने के मन में होने पर भी वो शब्द की बुराई कर नहीं सकता, नहीं कर सकता, किसी का ही मंदा प्राप्त होगा तो उसके साथ बुराई करेगा, नहीं तो बुराई कर नहीं सकता। पर भलाई सब कर सकते, भला चाह सकते, तो पर हित बस देने के मरमाए, पर हित सर इस धर्म ने गाई, ये रखो अपने। ये जो बात है बुरा क्या होता है क्या नहीं समझ आ जाएगा, अपने सबका हित हो। आई हूँ अनबल की नन राम, राम जी ने बैरक दई का भी अनबल नहीं किया, रावण को मार दिया पर रावण मार कर दिया बैकुंठ भेजा, नरक नहीं भेजा, मार करके भी भला किया, किया। तो राम जी का चरित्र है किसी का भक्त बनने आचर करना पड़े, करना पड़े तो कोई परवाह नहीं, नियत हमारी हो कि सब सुधर जाए, सब भक्त बन जाए। ये सर्वभूत हिते रता, ये बहुत ऊंची बात है। निर्गुण उपासना वालों के भी यही चाहिए और सगुण उपासना वालों भी यही चाहिए। प्राप्त होती मामे व सर्वभूत और जो लगे ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण कर्म सा छिन्न द्वेद हितात्मा सर्वभूत रहता। शुगुण की उपासना करो तो निर्गुण उपासना करो, सबका हेतु ये भाव अपने का हो, सगुण उपासना हेतु हो जाएगी, धर्म उपासना हेतु हो जाएगी। संत होते हो में क्या भाव होता है, यही भाव होता है, भगवान का भाव यही होता है। इस बात हेतु गई तो जग दुर्ग उपकारी, बिना स्वार्थ के सबका हित करते है, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान और एक भगवान की भगत, हेतु नहीं किसी कार्य से नहीं, किसी स्वार्थ से नहीं, किसी से दम करने नहीं, किसी को ठगने के लिए नहीं, किसी को अच्छा बताने के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, श्रद्धा। तो आप अच्छे भरो मन की खटपट कैसे मिले, इसमें एक पुस्तक ली है, वो कोई पुस्तक के साथ में है, कैसे मिले, ऐसी बहुत सी बातें हैं सत्संग में सुनने को मिलती है, उनको आचरण में लाओ, अपने काम में लाओ, वैसे अपना स्वभाव बढ़ाओ, अपने ऐसी आदत बनाओ, स्वभाव अपना बनने से सब संसार आपको अच्छा दिखेगा। एक संत से पूछा मेरा संसार कैसा, कि बच्चा आप जैसा, आप अच्छे हो संसार सब अच्छा है, आप बोलो संसार बुरा है। नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा, आप युधिष्ठिर का पक्ष लेते हैं, दुर्योधन का पक्ष नहीं लेते तो पक्षपात करते हैं आप, ठीक तो है। आए दिन बिता दुर्योधन का कहा कि भैया तुम ऐसे संसार में से एक भला आदमी ले आओ, जो भला उस तरह था, तो दुर्योधन खाली आ गया। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम युधिष्ठिर जाओ एक बुरा आदमी ले आओ, युधिष्ठिर बुरा नहीं मिला, नहीं भला तो मिला नहीं, दोनों खाली आ गई। सच क्या हुआ, जो भला होता है उसे बुरा जीते नहीं कोई, वो चश्मा ही उसे ऐसा चढ़ा हुआ होता है, ठीक था है, साक्षात परमात्मा को सुनी पड़ी, हमें चश्मा ऐसा ही है, सर्वभूत हिते रहता, सब प्राणियों में हित हो जाए, हित में ही अपनी प्रीति है, तो पराय हित करो आप, वो समझ में मत आओ, ये बात का कर लो, सबकी सेवा करना है, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से किसी पद से अधिकार से सेवा करता है। क्या सेवा करने की वस्तु भी उसी की समझो, जैसे कोई घर पर आ गया रोटी लेने के लिए वो घर उसी की समझ उसी वक्त दे दो, अपने लिए मेरी नहीं है किसी के। जैसे घर का क्या करके एक लड़की आ जाती है आपकी बहू आ जाती है तो वो अपने पाती गई अन्न खाती है अपने पाती गई कपड़ा पहनती है पाती मजा करती वो आ गई तो उसका उतना है। वो तो तत्काल कोई आया तो एक रोटी का अधिकारी वो है, एक रोटी का अधिकारी ऐसे समझ अपनी रोटी नहीं ये उसी की है, ऐसे समझ बड़े प्रेम से आदर्श दे दे। और मन में ये समझे कि हमारा कर्जा उतर गया, हमें इसका पता नहीं था कि हमारे पर किस किस का कर्जा है, पर आगे लेने वाला मुझे समझे किसका कर्जा था वो आ गया तो कर्जा उतर गया। बड़ी अच्छी बड़ी कृपा करी, जो लेने वाला आता है उसकी कृपा समझते हैं। बिजनौर में एक कन्हैया भक्त थे, ऐसी बात में सुनी से दिनों से, वो भगवान की भक्ति करते भजन करते थे, कन्हैया भगत भक्ति करते लोग, धनी आदमी था। वो रात्रि में डाकू आए पिस्तौल सामने करके खड़े हुए, तो उसने पूछा कि आप क्या लेना चाहते हैं, प्राण लेना चाहते हैं कि इज्जत लेना चाहते हैं कि धन लेना चाहते हैं। सुबह बात फैली वो कलेक्टर ने देखा कि ऐसी बात नहीं करेंगे, डाका पड़ा रात्रि में, तो कन्हैया को बुलाया, अरे तेरे डाका पड़ा? ना हमारा डाका पड़ा ही नहीं, क्या हुआ? कि ठाकुर जी को जरूरत थी, नहीं तो आधी रात को क्यों चले? आधी रात को जग करके आए तो उनकी बहुत जरूरत थी, क्या ठाकुर जी चीज है हम क्या करें, हम ठाकुर जी चीज रखते हैं, ले जाओ मना, जब ठाकुर जी आए चीज चाहिए ले गए, डाका भी लगाए। बोलो ये भक्तों का है, ये ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही करो, जितने ताकत हो वैसा करो, नहीं तो कर सकोगे नहीं। पर बात ऐसी है यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, हमारी वस्तु कोई ले जा सकता नहीं, किसी में ताकत नहीं है कि हमारी वस्तु ले जाए। जैसे हमारे को बुखार आता है तो हमारे को ही आता है वो बुखार, हमारा बुखार आपको नहीं आएगा। ऐसे हमारा धन जाता है तो उसी का है, हमने कोई अन्याय पूर्वक किया है तो जाने वाला धन ही जाएगा। एक चौधरी था उसी बात से रण में आया, वो कहता बस दे भाई बस दे दे, भाव ही नहीं पूछता, पूछे कैसे दे दे पैसे दे दिया धीरे धीरे। उसने पूछा दूसरे कि तू तो पूछ, कम से कम क्या भाव देंगे, क्या भाव मिलता है, उसने पूछा। तो वो बोला कि हमारी वस्तु है वो कोई किसी ने नहीं सकता, हमारी वस्तु वहाँ दे देगा और नहीं देगा तो वो हमारी वस्तु नहीं है, नहीं तो हमारा कैसे चल सकता है। परमात्मा के रहते हुए आया वो कहता बस दे दे भाई वस्तु दे दे, भाव ही नहीं पूछता, और पूछे कैसे दे दे पैसे दे दिया धीरे धीरे धीरे। उसने पूछा दूसरे कि तू तो पूछ, कम से कम क्या भाव देंगे, क्या भाव मिलता है, उसने पूछा। तो वो बोला कि हमारी वस्तु है वो कोई किसी ने नहीं सकता, हमारी वस्तु वहाँ दे देगा और नहीं देगा तो वो हमारी वस्तु नहीं है, नहीं तो हमारा कैसे चल सकता है। परमात्मा के रहते हुए हमारे हिस्से की वस्तु दूसरा कैसे दे सकता है, तो दूसरे हिस्से के बोले नहीं है। अपना हिस्सा अपने यही नहीं सुनता, निर्विश्वास है तो संसार में कोई ठगे कर नहीं सुनता उससे। सब जब ईश्वर रूप है ये बात सच्ची हो जाती है। जब सद्भाव अपना होता है तो अपने राज ईर्ष्यादंबर पाखंड विकास अपना होता है तो सच्ची बात समझ नहीं आती। ये दोनों दुराचार चीज हो जाते हैं, हमारा हृदय घर स्वच्छ हो जाता है, सरल हो जाता है, बात समझ में आ जाती है। तो सबके लिए ईश्वर रूप है, यदि हेगा सबकी सेवा करेगा अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, अपनी योग्यता से, अपने कोई पद मिला है राज का अधिकार मिला है उससे वही तो भाई। ये कहानी आती है इसे हमने सुनी है, कहानी होती है उसका अर्थ सच्चा होता है, वो कहानी सच्ची और झूठी कहा नहीं है। एक हाथी मर गया, वो जमराज के वहां गया, जमराज ने कहा तू तो इतना बड़ा शरीर दिया तू तो एक मनुष्य वश हो गया, मुझ तो एक काम जितना तेरा जितना एक पग है इतना मनुष्य है उसमें तू भस्म हो गया। पग महाराज मनुष्य बड़ी बुरी बला है उसे बस हो जाए ठाकुर जी दुनिया बस हो जाए। हमारे तो बहुत आते हैं यहाँ सैकड़ों हजारों मुर्दा आते, मुर्दा जिन मरने के बाद आते कोई अच्छा जीता लाओ तो पता लगे तो दूतों से कह दिया एक आदमी लाओगे अपने जीता आदमी लिया मुर्दा तो ना तो मरने पर तो लाते ही हो एक ऐसा करो एक जीता आदमी लिया। तो ये कायस थे ना मछर कहते हैं कायस कहते ये पुस्तक लिखा करते थे भगवान ने भी जय विजय दो पढ़िया है वो भी लिखते रहते है सब धर्मराज की यहाँ हरेक पुरुष के साथ में आदमी रहते हैं भी कोई पाप करता है पुण्य करता है सब लिखते है सब लिखो चित्र विचित्र पढ़ा राण भी लिखे वाला सारी नहीं कुछ भला करो दूरी है फिर सारी नहीं है चित्र विचित्र दो है तो सब विषय ऐसे करते है तो वैसा बताओ तो ये वो कायस्थ था पुस्तक लिख रहे का काम करते थे मथेरे भी कहते कायस्थ तो वो रात्रि के समय छात के ऊपर खाट डाले हुए सोता था गर्मी के दिन थे तो दूता ने देखा रहे ये कांत भैया है इसे उठा लो कोई साथ में है नहीं वो देख रहा नहीं तो उठाकर ले गए उठाकर ले गए तो उसने देखा ये क्या बात है तो पुस्तक लिखता था उसको पता लगे तो सब दूतों में लक्षण है ऐसे तो दमदूत हुआ करते है ले जाया करते है तो अपना कागज और पेंसिल निकाल उसने लिख दिया ये है हमारा मुनि माता है इसको काम सब संभाल देना हमारा उम्मीद है कृष्ण साक्षात नारायण ऐसे भगवान दशरथ कर दिया अंधा लग दिया वहां जाकर फाड़ रखा तो पुर्जा दे दिया उसने पुर्जा दे दिया उसने जाकर धर्मराज को दे दिया धर्मराज ने देखा अच्छा आओ सामो को बैठो हारमोनियम इसके अनुसार काम करना सभी कृष्ण साथ नारायण महाराज ये पापी है पाप करने वाला है धोखा देने वाला है डाका डालने वाला है लोगों को दुख देने वाला है क्या किया जाए कहते बैकुंठ भेज दो बैकुंठ। महाराज ये हत्या करने वाला है झूठ गवाही देने वाला है क्यों को धोखा दिया है ऐसा हत्या करा बैकुंठ भेज दो कहते ये स्त्री है महाराज जिसने पानी दूध में पानी मिला मिला कर इतना फायदा किया पैसा पैदा कर दिया सोना का पेट भर गया मरी हो गई मर गए क्या करे तो बेकुट भेज दो महाराज क्या भेज दो बेकुट भगवान ने कहा है मुनि भेजा है बेकुट भेज दिया। तो बैकुंठ महाराज वो तो लाइन लग गई। बहुत लोग कहाँ से आया कि जो मृत्यु रोग में कोई भगत प्रकट हो गया, क्या बात है जो इतना तो तुम्हारे है। देखा भी तुम संयमनी पुरी से आ रहे हैं, ब्रह्मा की वहां से आ गए, तो भगवान ने देखा क्या बात कैसे आ रहे हैं, इतने सब इतने पुण्यात्मा हो गए, सब बैकुंठ के अधिकारी हो गए। भगवान के पूछे बोलो तो धर्मराज से पूछा है इन सबको तुमने बैकुंठ कैसे भेजा। मैंने नहीं भेजा महाराज, ये आपका भगत है इसने भेजा है। आपने जो भेजा था जो उसे मैंने कब भेजा, तो बोला कि महाराज मेरी ताकत है जीता हुआ आज आपने भेजा तब आया हूँ, ये तो मैं आ सकता हूँ क्या किसी की मर्जी से वो धर्मपुर में चल सकता जीते क्या, आपकी मर्जी से आया मैं, आपने मेरे कौन ला सकता बताओ, राम की ऐसा आपने भेजा था तो फिर मैं ये क्या किया क्या आदर्श किया मैंने, मैंने अर्ज किया ये थोड़ा दिन रहने वाली हमारी नीम की है तो मैं किसी को दुख देता तो कुछ नहीं होगा, आप गया भेजो कुछ भेजता हूँ मैं ऐसा दिन ये करना चाहिए न कुछ हिसाब करना चाहिए। तो ये महाराज आपके भगत क्या करते हैं, आपके भगत लोगों को हिसाब करते हैं सब जगह सब भगवान भगत मान सब ऐसा करके वो काम हमने किया खराब किया तो खराब किया तो कोई बात नहीं है मेरी भूल है उनको पीसा बता दो तो वैसे भेजो पास लेता दो परंतु पीता में लिखा है यद गत्वा नानी वर्तन थे तब धाम पर जैसे लौट कर पस नहीं आते वो धाम है मेरा इस गीता इसको तो काटना पड़ेगा भेज दो तो अरे पीछा क्या भेज देते क्यों किया ऐसा क्यों क्यों गीता मैंने कहा कि करो भूत ही ब्राह्मण बंधे तो सब तो मैंने उनका हित चाहा गया हित चाहा जिनको मैंने बैकुंठ में भेजा उनका बुरा चाहा गया मैंने बुरा तो नहीं चाहा तो मैंने भला ही काम किया ना तो भला काम करने सबको आप कहते हो तुम्हारे अपना जहाँ मार वाली पक्ष लागे जो भला ही करो बुरे ही क्यों करो इस बात मैंने भेज दिया मैंने तो कहते हैं ये कागज दिया मेरा नाम क्यों लिखा तो आप कहते हैं आप गीता में लिखा है सर्वस्य हम ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेश तो आपने प्रेरणा की तो लिख दिया उन्हें कोई लिख दे सेठ के कहने से तो वो सेठ का कहना होता है इस बात हृदय में आप हो गो नहीं सब हृदय में आप हो तो मेरी प्रेरणा हुई तो आपने किया तो धने क्यों ले दिया मैंने लिख दिया आपकी प्रेरणा समझ करके सभी बुलाया तो काम करो इसके दस दस आप मिलाओ आपका दस मिलता है भगवान दस मिलता भाई मेरा तो आपका ये आपने प्रेरणा करी मैं थोड़ी करता था मैं आप भी नहीं सकता कर भी नहीं सकता तो आपका काम है आपने भेजा ही अमर तो हो गया जो हो गया। धर्मराज सब कह रहे ये कैसे ठगाई हुई तो महाराज मैं क्या करूं जमदूतों ने जार रखा उसे पुर्जा दे दिया कुछ वो कह देगा उठो तुम्हारे जगह इसको मिनिम को भेज दो इसी तरह से काम करो काम काम दे दिया तो अब तू जा तो मैं जो बात क्या हुई तो हाथी बोला कि जयराम जी जी आप कैसे मनुष्य कैसा होता है मनुष्य कैसा होता है आपको कल्याण भगवान ने उतर कर दिया वो बड़ी दिल बुरा है मनुष्य इसमें बहुत दिल शक्ति है अगर काम में न आवे दुनिया का हित करे तो कितना हित कर सकता है। इस बात महाराज एक आया आप सीता बुलाया जो देख लो आप खबरी में चला दी तो भगवान को भी आना पड़ेगा आपको परिदोष हो पड़ेगा ऐसे मनुष्य होता है उसने ठीक है क्यों कह देता है कि महाराज ऐसा है उसने कहते तो ऐसे काम क्यों किया महाराज क्या करना चाहिए मनुष्य जन्म पार करके मनुष्य को क्या करना चाहिए उद्धार करना लोगों का कल्याण करना तो भी मैं सब थोड़ा दिन रह गए ये साहिब रह भी नहीं तो मैं कहूँ तुम्हारे को भेजता मैं भला काम किया अगर आप ये बुरा समझते हो तो दंड देना हो तो आप इसी के भगत समझ लो सबके सब भगत आपका भजन करके आप धाम पहुँचाते हैं उनको सबको दंड दे हमारे को दे देना दंड क्या देगा तुम जा तो अब जा जो हुआ जो जाऊँ कैसे? यम प्राप्त करना निवर्त लेते तो धाम पर गीता में लिखा है जिसको प्राप्त हो रुपये लौट कर नहीं आता तो मैं प्राप्त हो गया नहीं आपको, आपके दर्शन हुए नहीं हुए, मैं पीछे जाऊँगा तो गीता में श्लोक निकालना पड़ेगा। तो भाई यम प्राप्त करना निवर्तन तो श्लोक ठीक नहीं गीता में, फिर गीता में श्लोक रखो तो मैं तो आपको प्राप्त हो गया। ऐसा भाई तो साल मेरे साथ में मैं अकेले कैसे चलू, जिस हाथी की कृपा से मैं आया हूँ हाथी के साथ चलेगा। हाथी ने कहा कि इतने जीव है लड़कों मरे हुए ये अकेले मैं जाऊँ कर पड़े रहे सब नाती रहे अच्छे अपने सबको ले लो। तो अच्छी नियत होती है ना तो भगवान भी हार जाते इतना नियमत अच्छी है, भाव अच्छा है, कल्याण करने का भाव है, इस तरह से दुनिया के हित करने का भाव हो अपने। ऐसे कोई कोई अवसर भी होते हैं जो ऐसा अवसर था वो सब कोई दर्द नहीं देता, मैं दर्द क्यों दूं, दर्द था कहेगा तो इससे मौका है तो दर्शन कल्याण करो भाई। आप लोगों को चाहिए कोई हो भगवान में लगा दो, सत्संग में लगा दो, गीता में लगा दो, भगवान नाम में लगा दो, अच्छी पुस्तकों में लगा दो, अच्छी पुस्तकों का सुने पढ़ने वास्ते दो, पढ़ लो पढ़ ली पूरी पढ़ ली पढ़ पूरी पढ़ दिया कुछ दे दो पूरी पढ़ ले कर दे दो कुछ दे दो, ऐसे प्रसार करो तो दुनिया का बड़ा भला होगा। खर्चा लगेगा नहीं पति अपने पास रखो भगवान भगवान चरित्रों में रखो और देते रहो वो पढ़ दे वो ले लो बीज पुस्तक दे दो पूरी मुफ्त में देने से लोग पढ़ते नहीं है पर पढ़ने के लिए देना है पूरी पढ़ लो ले लो ऐसे आप लोग करो तो बहुत कल्याण की बात है दुनिया का उद्धार हो जाए। ऐसे भाई लोग भी जिन आप समझ रहते हैं उसे पढ़ेंगे पढ़ो पढ़ ले लो बाबा हम भुगते कोई बात नहीं मोहन और थे लोग करना मोहन में भाई थे नहीं सज्जन चलो सत्संग सत्संग चलोगे लाल जी राम जी छाड़िया बता रहे करके चलते नहीं मोहन और सज्जन थे सत्संग करा देते रामनाथ जी रामनाथ जी जादू थे अच्छा अच्छा तो चलो सत्संग चलो वक्त भगत नहीं है मुझे तीन दिन कहेगा चलो सत्संग चलो तो भाई चलो सत्संग करो और लाल जी छाड़ी हम अगत्य में करते थे सदर में जाओ चलो गोविंद भवन चलो हरे मदान बैठे सत्संग लग जाते थे अपने जगह में लगाओ ऐसे संत में प्रसिद्ध थे अपने सत्संग सुनाते सत्संग सुना आप चलो हमारे पास नहीं है आज आज चलो कल आ जाऊ तो पीछे पड़ जाए लोग पापों का चुनाव पीछे रोजाना कौन खावे सत्संग सर्वभूत ही देवता सब पीछे लगा हरे भाजी होता भगवान में लगाओ तो जो जो भगवान में लगा गया तो इतनी मदद होता है। हम यदि भावना करें सब अच्छे बन जाए सबको भगवत प्राप्ति हो जाए तो क्या सब अच्छे बन जाएंगे? सब नेता में सब अच्छा बन जाओ तो सब अच्छा बन जाएगा तो प्राण प्राण बनना का मतलब कर्मण्य अधिकार से बिना फले सुखदास ना काम करने का अधिकार हो जाए अपना आदिवाद है हल्की समझ करो ऐसा हो जाए नहीं हो जाए अपने बात अच्छी करो अपनी नियत अच्छी रखो सब कल्याण हो जाए। अब वे नहीं करे तो हम क्या करें हमारी नियत के हमारे तो भला होगा कि नहीं सब नहीं हो तो हमारे भी तो भगवान राजी हो गया नहीं बताओ ये बताओ हम बातें सुनाते हैं सब कल्याण नहीं करे तो हम क्या करें हमारी नियत तो खराब है नहीं कोई लड़कों में जाओ कोई सोच लाओ कल्याण हो जाइए तो हमारा तो हमारे भाव का ऐसा होगा ऐसा भी भाव ऐसा कल्याण हो जाएगा। भगवान कल्याण की कोई विशेष ऐसी नहीं है जो बड़ी कठिन बात है भगवान की तो खुली बात है खुल जा जाओ सब के लिए ना खुला जाट भजो बुजुर्ग भजो भाई भजो अहिल तुलसी रघुवर दाओगे सब दाऊंगा कौन हो भगवान ने ले जाओ उठा हो जाएगा। हम किसी का बुरा नहीं मानते, किसी को बुरा नहीं मानते, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी कोई दुखी हो जाए तो किसका क्या हुआ? दुखी दूसरा, दूसरा हमारे नहीं चाहते वो भी तो दूसरा दुखी हो गया तो हमारी कमी माननी चाहिए। हमने कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमारी भूल हुई, भूल को सुधार करो। हमारे बर्ताव से कोई दुखी हो गया तो उससे तो माफी मांगो, पर अपनी भूल हो गई, क्या भूल हुई उसको कुछ लो, अपने सुधार होते ही चलेगा, कोई गलती सुधार लो। एक और प्रश्न, हाँ, गीता डायरी और बनना है, गीता डायरी और बनना है, हाँ, तो वो गीता डायरी कई बार आगे भी आवे तो पूरा लगे तो आदमी तो वो तो गीता में देख ली, इतना देखो आप ले ली, अब फालतू तो फालतू समझ रहे इसे गीता देख रहे ना, पांच साल है, पांच साल देख ले तो दूसरे वर्ष तो ही कहा हो गया। नहीं फाड़ मैं थोड़ी कहता हूँ, क्यों फाड़ी मैं तो नहीं कहता तुम्हें फाड़ो, पर फाड़ी इस बात में कि अब देख तो लिया ही, पंचांग है दूसरे वर्ष में क्या होता है, और एक वर्ष में काम और जब उसमें होता नहीं तो गीता डायरी एक वर्ष की है, चीजें देख ली, कोई पत्ता नहीं मिले तो उसको भी फाड़ दिया मैंने। मेरे विचार सम्मति नहीं है, अपने घर को गीता पाठ करो काम आवे। कलकत्ते में सत्संग हुआ था तो गीता पाठ करने के लिए गीता नहीं मिली, गोविंद भवन में तो पुरानी डायरी लाए, डायरी लेकर बहुत पाठ किया, जो हमारी बीती हुई बात है तो डायरी पड़ी जाए फाड़ देने क्या काम आ रहा, तो फाड़न भी चाहिए कोई पुस्तक है फाड़ दे जिसमें काम आ जाए, पर फाड़े तो उनकी मर्जी है, स्वतंत्रता है, सबको कहते भजन करो नहीं करे तो आपने जबरदस्ती है, सब स्वतंत्र है। तो गुरु तो लगे है तो गुरु तो मैंने खुद ने बुराई घर छूटेगी, आप क्यों बुरा मानो, बुरा काम नहीं करना चाहिए तो मैंने खुद सोचना चाहिए, आप भी सोचने से क्या होगा, आप सोचने से शिक्षा दो। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बुरा नहीं करे तो ये भी ठीक नहीं है, तो आप ठीक है, बुरा न करे जैसे रखो आप, सभी भला हो जाओ, सभी भला हो जाओ, भलाई भलाई भला हो ऐसा रखो आप, आपका भला होगा इसमें सुनने नहीं है, एकदम ठीक बात। गोविंद गोपाल की जय हो, तो आज समय हो गया हो थोड़ा सा कीर्तन कर दो, थोड़ी देर ठहरो थोड़ा कीर्तन हो जाए, क्या बिगड़ता है ना, जाओ लाखों रूपए लगा दे, पाँच दस हजार में क्या बिगड़ जाता, इतनी देर आप बैठे इधर उठ गए तो क्या बिगड़ा, पाँच चार मिनट का काम है, सारा प्रश्न के हल योग होनी, हाँ, मैं पूरा काम करने की कोशिश करता हूँ, जीव है छोटा नहीं, पहले से सावधान रहो, जीव मर जीव पड़े ही नहीं, स्वच्छता नियमता रखो, धान आदि जिसमें छाना की राख छान करके राख मिला दो, तो राख मिला हुआ अन्न खराब नहीं होता, वह जीव नहीं पकड़े, ऐसा रखो पहले सावधानी रखो, फिर जब मरियत में रक्षा करो भाई, जहाँ तक मेरा रक्षा करो, अपनी नियत अच्छी बनाओ, नियत अच्छी बनाने पर सबका अच्छा कर दोगे आपके हाथ की बात नहीं। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज द्वारा बाघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 14 जनवरी 1998 को दोपहर लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फिनासर बीकानेर में हुआ। राम।